Boss Killa, mainit ang tarima. What's up? Ano? Pansin na. Oo po. Problema to. Ano kayo problema na to? Alam ko na yan, pare. Ano? Dalawa lang yan. Kundi pera, babae. Hindi mo kong pera to, pre. Mukhang babae. Ano ba nasabi? Ayun, ang picture. Titignan na naman. Bye, huwag mong sabihin na loko ka na naman. Masakit sa dibdib. Babae pa. Nandyan lang yan. Simplihan mo lang. Ayan, boss. Wala sa itsura, pare. Nasa performance. Wala. See you next time. Yeah. Aus Dog XP. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawan lang. Ang problema sa babae, dapat tininda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos kang pakinang baka bigla lalayo. Kaya huwag nang uulit pa. Lang tayo, kailan kang ba matututo? Pag-ibig ay sakit sa ulo, kaya huwag kang magpapaloko. Bakit ba ang bilis mo na maniwala dyan? Kapag ba nadala sa iyong nakaraan? Ilang beses pa ba nakitang papayuhan? Ayoko lang naman na ikaw ay masaktan. Hindi kita sabi na down to pumili ka kasi karamihan kasi na akong kumakuha madali. Madali nang mapakamot pag may nangante. Kaya ngayon parang mag-isip ka, prek. Pre, dahan-dahan lang sa iyong pagkahibang. Sa isang nilalang na dapat nilalang mo lang. Dapat kalimutan mo mga problema na yan. Dahil kahit sa tignan, ay, babae lang yan. Alam ko na alam mong libre maging tanga. Pero ang masama dong balak mong araw-arawin pa. Ang mga ganyang babae di dapat iniinda. Tumigil ka sa dami ng tanga, huwag ka na maging isa. Kaya let me know kung sawa ka na maloko. Let me know kung di sa'yo uso laro. Let me know kung pwede ka nang lumayo. Sabi ko sa'yo, lahat siya nagloloko. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawan lang. Ang problema sa babae, dapat tininda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos kang pakinabang, ang bigla lalayo. Kaya huwag nang uulit pa. Gagamitin lang nila ang iyong pagiging sikat. Sabi ko sa'yo, di ba di lahat ay tapat? Na mga bitches na tanging riches. Huwag ilahat ang pagkatao mo tang feelings. From the beginning, hindi sapat. Huyo ka na pag gusto na pa sa kamay. Unti-unti kang gagamitin parang song keramay. Kaya tawanan mo na lang paridiyan. Kawalang dapat tayo, yun lalaki na iniiyak ka. Kaya hayaan mo sila na maghabol sa'yo. Para na nila di tayo basta baby sa'yo na. Kaya sa'kin makiwala, madami pa dya iba. Pwede na lang tayo po, isang mundong natitira. Diba sabi ko sa'yo, wag nang uulit. Ang kulit mo rin, kaibigan ka. Ilang beses na ang puso mo'y napunit. Nagkagalit pag sinasabihan ka. Makinig ka sa akin, alam ko na rin. Galawan ng babaeng ikaw ay papaasahin. Kaya kung ako sa'yo ay wag na. Tanga yung taong nindyan na para sa kanya. Kaso pinatiwala, dahil lang sa salita. Ang lakas mang gamit lang hindi mo halata. Ganyan na talaga ang nagiging sitwasyon ngayon. Wala na akong masabi, basta alam mo na yun kung kaliyon. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawan lang. Ang problema sa babae, dapat tininda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos kang pakinabang, ang bigla lalayo. Kaya huwag nang uulit pa. Huwag kang mangangamba kung iiwanan ka na niya. Huwag kang mag-alala kasi marami pang iba. Idaan mo lang sa tawa kaysa magpakatanga. Hanggang sa masanay ka na kasi ganyan talaga sila. Baka di mo alam na hindi nabilang. Sa daliri ang binibining sasaktan ka lang. Kaya easy ka lang, huwag kang magpakahibang. Huwag mong gawing mundo yung alam mo na tao lang. Alam mo yan, kaya huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. Hayaan mo sila na maglaway ka patingin sa'yo. Hanggang sa silang lahat naman ang magagawin sa'yo. Pag nagawa mo yan, ay tsaka na ako bibilid sa'yo. There's so many bitches in the club. There's so many sexy babies but hindi ka maganap. Iinom na lang natin kasi yan. Bawal ang malungkot pare, hindi pwede yan. Sa'kin makinig ka pare, sa panahon ngayon wala nang matinong babae. Maniwala ka sa'king mga sinasabi. Alam ko yan kasi dyan ako nadali. So it's time to say goodbye, bye, say goodbye. Look sa girlfriend mo, chipay, don't turn up tonight. Wala nang chick ngayon ng totoo. Lahat naglolo ay nako kung ako sa'yo. Kalimutan mo na yan. Sige, sige, maglibang, huwag kang magpakaibang. Dapat ay itawarang ang problema sa babae. Dapat tininda, hayaan mo sila mag-apol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos kang pakinabang, ang bigla lalayo. Kaya huwag nang uulit pa. Kaya huwag kang uulit. Kalimutan mo na yan. Sige, sige, maglibang, huwag kang magpakaibang. Dapat ay itawa lang ang problema sa babae. Dapat tininda, hayaan mo sila mag-apol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pakinabang, ang bigla lalayo. Kaya huwag nang uulit pa. Kaya huwag kang uulit. Hayaan mo sila na, hayaan mo sila na. Hayaan mo sila ang mag-abol sa'yo. Hayaan mo sila na, hayaan mo sila na. Hayaan mo sila ang mag-abol sa'yo. Hahayaan mo sila, hahayaan mo sila. Hahayaan mo sila na mag-abol sa'yo. Hahayaan mo sila, hahayaan mo sila. Hahayaan mo sila na mag-abol sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pakinabang, ang bigla lalayo.